Book 2 55 55 55 العمل Munca Munca ما هي وظيفتك؟ Ce faceți profesional? Ce faceți profesional? وظيفة زوجي طبيب. Soțul meu este de profesie medic. Soțul meu este de profesie medic. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Eu lucrez cu jumătate de normă ca și asistentă medicală. Eu lucrez cu jumătate de normă ca și asistentă medicală. Qariban sanataqaad. În curând vom primi pensie. În curând vom primi pensie. Lakin al-daraib murtafi'a. Dar impozitele sunt mari. Dar impozitele sunt mari. والتأمين الصحي مكلف. Și asigurarea medicală este scumpă. Și asigurarea medicală este scumpă. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Ce vrei să devii odată? Ce vrei să devii odată? أريد أن أصبح مهندسا. Vreau să devin inginer. Vreau să devin inginer. أريد أن أدرس في الجامعة. Vreau să studiez la universitate. Vreau să studiez la universitate. أنا طالب متدرب. Eu sunt practicant. Eu sunt practicant. لا أكسب الكثير. Nu câștig mult. Nu câștig mult. أنا أتدرب خارج البلد. Fac practică în străinătate. Fac practică în străinătate. هذا هو رئيسي في العمل. Acesta este șeful meu. Acesta este șeful meu. لدي زملاء لطفاء. Am colegi drăguți. Am colegi drăguți. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. La prânz mergem întotdeauna la cantină. La prânz mergem întotdeauna la cantină. أبحث عن وظيفة. Caut un post. Caut un post. صار لي عام عاطل عن العمل. Sunt deja de un an șomer. Sunt deja de un an șomer. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. În țara asta sunt prea mulți șomeri. În țara asta sunt prea mulți șomeri. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.